أعجاجنا أربعة ساعات ودعنا يتقوي أكرا عند ربهم جنات نددي درب سرا تجير فار جنة ندي تجري من تحتها الأنهار أو جاري ببلاد رحان نهرنا خالدين فيها أو دي وحميش رفار بي فدع جنة نوكي اس عمل مبنشتر الله رفق الفضل زمان نسيب خالدين فيها یو خدا رچی دی وفا جنت کی وی نعمت وګره چې کور دې خسته وي و ازواج مطهرات او بی بیا دی بوي پاک کړي شوی د حیض نو د نفاس نو د بد خو یو نو خصلتونو نا نه به حیض دې نه به نفاس دې به خو یو دي نور څه غواړ خسته پاک بی بیا دې نو کور دې ایوان دې بغل را بی بیا نه چې دی اوم در تخکر دي تقول مالكم در خوشار در کری در ننالی او جتو چه سم خوخی نو بس اغا خوره و غسکی و گرده و ردوان من الله او رضا مید طرف در اللہ نا تقول مالكم در خوشار دی یہ اسن شده؟ بنگلا بلو؟ بیبیان دی ایوان دی پاکی دی بلو؟ ردوان من الله قول مالكم در خوشار اللہ در خوشار دی والله بصير بالعباد الله فاكر دون كده خل بندگان لراب الذين داك سان يقولون دي وي داكم چه تقوا كن دي دا وي ربنا اي رب زمونگا اننا بشك مونگا آمنا من ايمان رولو فاغفر لنا پس بخششو كي مونگا تا ذنوبنا دا گناهنو زمونگا دیوی اے رب کریم مونگ ایمان را وڑے ہو مونگ تا مخشوش ہوکے دا گناہ نوز مونگا دیتے لیا دوری کے یو نفس دخول جنت دا نفس دخول جنت دا اول دخول اولی دے داخل اک پتے زینو کوئی گی اچھا سوال کی دس بھی اسے چھا کریم ہوئی لیا با جنت نا دی ویزی با خدا کو نہ ورنہ کہ بوار وارش نہ کئی زیبا خدا کو لے ولی خدا نے کنا ریمان وتیری کہ اینا پس بیا بجن ختی ہو تو وہ جنت نہ منڈی بوئی اللہ نے کم کرا ہم کی یہ نفس دخول جنت تا اروح بے نفس الایمان بس نفس ایمان نے اشتری کریما نے ویلے صحیح دا زیبا ہو پتہ نہیں کہ کلا بس اول دخول اولی دے دخول اولی فیحصلو بکمال الایمان دا حاصلی گی فکمال ایمان سرا یعنی ایمان او عمل صالح دا بکے او صرف ایمان چھ دے ندی سرستا نفس دخول جنت تا بئی بی بنو کل بئی نا آیتا مختی خبر دے کو پڑھو بھی فرصت کے نشد دے مضمون فکاروں کو کھنا نفس دخول جنت تا دا پس دا باندنی بنفس الایمان او دخول اولی و یحصلو بکمال الایمان او قدری خبر تاسو یاد وساتل به د دې آسان حل سوچه کافر با په سوچه دوزخ کې وي او سوچه مؤمن او ان الذين امنوا وعملوا الصالحات چې ایمان راوړي او نیک عمل کړي وو په سوچه جنت کې او چې زموږ په شان سر کې مسلمانې امت په ان کو منافق او مقام کې کافری نو دته بناوټي ونګو صفائی کیږي سافټویر وو لکه نه پس به سکے جنت ته داخلي والله فقط موږ د دې ټیون کې سافټویر ته بغیر وږي غفور رحیم دی جنو الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار او بچو ساتي ته موږ د عذاب نه ورنا رب کریم فرمای دا تقوا دار کسان چې دي الصابرین دي صبر کوونکي دي دې ټولې کې اعمال قلبیه دا د اعمال دي صبر کوونکي اعمال قلبیه وصادقين او رشتيا وينكري لتولك اعمال لسانيا اعمال لسانيا تجب اعمال والقانتين او عاجزك وانكري تابدارك وانكري اعمال بدنيا هو المنفقين او خرج كون كذي فلا لألا فاكي وتولك اعمال مالية اعمال مالية دسو شو ایک دو تین چار نمبر پنج والمستعفرین او بخن تلف کون کذی بالاسخار در پیشمنی پا وقت کی پیشمنی وقت بس اصل وقت دا غصار صبح تا دکتا چی ویل سپنجر سپنٹ پاتی سار وقت کی او دی بخن تلف کون کذی بالاسخار د پیش منی په وخت کې اوس استادانو کو چې دا تاسو کو چې دا ایمان کامل چې دی نو دا وو د سیم په طریقې چې دا ایمان کامل والے دی کنه نو دې سیټ تو سوري کې دا پنځه صفات چې دي بس یا د اصحابین ته دریا دی کې الصفات الخمسة للإيمان الكامل الصفات الخمسة للإيمان الكامل رسول چه تخوا کے رب کریم فرمائی دیر فر جنت ندی بی بیان رفا کے اور رضا دا اللہ دا او چه کم متقیان دی دیو اے رب کریم آمو خیمان روڑے بخششو کے منگ دا دا گناہنو دا منگ و منگ دا ورن بچ کے رب کریم فرمائی دا ایمان کامل والا دی صبر کون کی دی والصادقین او رشتہ وین کی دی والقانتین آجزی و تابداری کون کی دی والمنفقین خرچ کون کی دی فلار دا اللہ کے والمستغفرین او بخن طلب کون کی دی بالاسخار دا پیشمنی فوقت کی استادانو سار کی چې تاسو وظیفه کوئ د باندې نه مخکې نو دا بار بار راغلی دی استغفار د وظیفه سار کې ډېره کوئ ښه استغفار وظیفه سار کې او سبوح قدوس ربنا و رب الملائکة و روح سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم الحمد لله و Thank you.